Fyodor Dostoyevski. İki İntihar. Seslendiren Akın Altan. Geçenlerde yazarlarımızdan biriyle, büyük bir sanatçıyla, yaşamda komedi ve olayları anlatmanın, sözcüklere dökmenin güçlüğü üzerine konuşma fırsatı buldum. Ona ilk önce, neredeyse 40 yıldır, akıldan belayı bilmeme karşın, bu komedinin kahramanlarından Molçalin'i gerektiği gibi ancak bu yıl özellikle o yani konuştuğum yazar satirik bir yazısında Molçalin'i anlattığı zaman anladığımı söyledim. Molçalin üzerine bir gün yazacağım. Önemli bir konu çünkü. Besbelli, uzun zamandır bu düşüncesinin etkisi altında olan yazar birden şöyle dedi. Hem biliyor musunuz? Biliyor musunuz ki ne yazarsanız yazın, ortaya neler dökerseniz dökün, sanat eserinizde neler belirtirseniz belirtin, hiçbir zaman gerçeğe ulaşamazsınız. Nasıl anlatırsanız anlatın, kesinlikle gerçeklerden zayıf olacaktır. Eserinizde olaya tam gerçekte olduğu ağırlığıyla ulaştığınızı, en can alıcı yerini yakaladığınızı sanırsınız. Hayır, hiç de öyle değildir. Gerçek kaynağında aklınıza bile getiremediğiniz, gözleminizin ve hayal gücünüzün yaratamadığı her şeyin çok daha üstünde bambaşka bir yüzünü gösterir size. Yazmaya başladığım 46 yılından, belki daha da öncesinden beri bildiğim bir şeydi bu. Birçok kez şaşırtmıştı beni bu gerçek ve güçsüzlüğü böylesine ortadayken sanatın yararlı olabileceğinden kuşkuya düşürmüştü. Evet. Yaşamın ilk bakışta hiç de parlak olmayan bile olsa bir gerçeğini gözlemleyin. Elbette gözlemleyecek gözünüz varsa. O zaman bu sıradan gerçeğin Shakespeare'de bile olmayan bir derinliği olduğunu göreceksiniz. Evet, bütün sorun buradadır işte. Kimin gözü öylesine güçlüdür? Kim o kadar güçlüdür? Doğrusu önemli olan yazmak veya sanat eseri yaratmak değildir. Önemli olan gerçeği fark etmek ve kendi dalında sanatçı olmaktır. Kimi gözlemciye göre yaşamın tüm gerçekleri son derece açık, anlaşılır bir biçimde olup bitmektedir. Ve öylesine anlaşılırdırlar ki, onların üzerine düşünmeye, onları inceden inceye gözlemlemeye gerek bile yoktur. Kimi gözlemciyi ise aynı gerçekler bazen öylesine sarsar ki, üstelik sık görülen bir şeydir bu, olayı genelleştirerek sıradanlaştırmak da, kendi içini rahatlatmak da elinden gelmez. Başka bir sıradanlaştırma yolunu seçer. Kafasının içindeki karma karışık soruları bir anda çözmek için şakağına bir kurşun sıkar. Yalnızca iki karşıtlıktır bu. Ama ikisinin arasında insanlığın var olan bütün anlamı yatmaktadır. Gel gelelim. Hiç kuşku yoktur ki her türlü gerçeği anlamamız, onun başına sonuna ulaşmamız olası değildir. Biz ancak gözümüzün önünde olan biteni görürüz ama öncesini sonrasını bilemeyiz. Orası insanın hayal gücüne kalır. Sırası gelmişken, yazıştığım kişilerden saygı duyduğum biri yazın son derece garip, anlaşılmaz bir intihar olayından söz etmişti bana. Bir fırsatını bulunca o olayı anlatmak istiyordum. Bu intihar olayı her yönden, içeriden de dışarıdan da bilmece gibi bir şeydi. İnsan olarak hiç kuşku yok ki bir karara varmak, içimi rahatlatmak için bu bilmeceyi nasıl olursa olsun bir türlü çözmeye çalışıyordum. Oldukça ünlü bir Rus göçmenin yurt dışında doğmuş, doğal olarak Rus ama eğitim yönünden hiç de Rus olmayan en çok 23-24 yaşlarında gencecik kızı intihar etmişti. Kuşkusuz o zaman gazeteler üzerinde durmamışlardı. Oysa ayrıntılarıyla son derece ilginç bir olaydı. Kız bir parça pamuğu kloroforma batırıp yüzüne kapamış, öylece karyolasına uzanmıştı. Ölmüştü kuşkusuz. Bunu yapmadan önce de Fransızca bir not yazıp bırakmıştı. Rusçası şöyle. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Canıma kıymayı başaramazsam, Krikat'ın kadehleriyle yeniden hayata gelişimi herkes kutlasın. Başarırsam, yalnızca bir ricam olacak. Öldüğümü kesin olarak anladıktan sonra gömün beni. Çünkü toprağın altında, tabutta uyanmak hiç de hoş bir şey olmasa gerek. Çok berbat bile olur. Bence bu kabaca kasatmada belki de bir öfke, hınç vardı. Ama neye? Kaba yaratılışlı insanlar ancak maddi sıkıntıdan, gözle görülür dış nedenlerden ötürü kendilerini yok ederler. Oysa bu kızın bıraktığı notun havasından onun böyle bir sorununun olmadığı belliydi. Öyleyse neye öfkeliydi? Yaşamının sıradanlığına mı? Eksikliğine mi? Bilinen şu, yaşamı yargılamaktan, yatsımaktan, insanın yeryüzüne gelişinin anlamsızlığından ve bu gelişteki saçma rastlantıdan, hiçbir türlü kabul edilemeyecek bağnaz zorbalıktan, nefretten mi? Olayların dost doğruluğu karşısında, özellikle çileden çıkan bir ruh söz konusudur burada. Yoksa, daha çocukluğunda, baba evinde bu dost doğruluğu içine sindirmiş sizin gibiler değil. Ve en çirkin olanı da, kuşkusuz, o kızın içinde en küçük bir kuşku olmadan bunu yapmış olmasıdır. Soru denen şeylerin bilinçli kuşkusu, çok olasıdır, hiç yokluğu içinde. Çocukluğundan beri kendisine öğretilen her şeye körü körüne inanmıştı. Sözün kısası, düpedüz, soğuk karanlık ve can sıkıntısıydı ölümünün nedeni. Nasıl desem, bedensel ve nedensiz bir acı. Düpedüz, yeterli havayı soluyamıyormuş gibi yaşamaktan bıkmıştı. Ruhu nedensiz dost doğruluğu kaldıramamış, ortada bir neden yokken daha karmaşık şeyler istemişti. İki ay önce Petersburg gazetelerinin hepsinde kentteki bir intihara ilişkin küçük puntolarla birkaç satırlık haberler çıkmıştı. Dikişçi yoksul, genç bir kız dördüncü katın penceresinden aşağı atmıştı kendini. Çünkü karnını doyurmak için bir iş bulamamıştı. Haberlerde ayrıca kızın elinde tasvirle doğrudan yere çakıldığı yazıyordu. Bu tasvir, daha önceki intihar olaylarının hiçbirinde görülmüş bir şey değildi. Çok uysal, sakin bir intihardı bu, kendi canına kıyması. Besbelli, en ufak bir yakınma veya sitem bile yoktu burada. Düpedüz, artık yaşayamamıştı kızcağız ve intihar etmişti. Tanrı öyle istemişti. O da duasını edip ölmüştü. Bazı olaylar, ne kadar basit görünseler bile, uzun süre çıkmazlar insanın aklından. Hep gözünün önüne gelirler. Hatta o olayın suçlusu sanki kendisiymiş gibi hisseder insan. Ve bu uysal, kendini tüketmiş ruh elinde olmadan zorlar beynini. İşte bu intihar olayı, göçmen kızının intiharını hatırlatmıştı bana. Ama gerçekten de, İki ayrı gezegenden gelmiş iki insandı bunlar. Nasıl değişik iki intihar? Şöyle boş bir soru sormam uygunsuz kaçmayacak ve yadırganmayacaksa sormak isterim. Bu iki kızdan hangisinin ruhu yeryüzünde daha çok acı çekmişti? Son.